nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za cały czas festiwal filmowy Kameryniczy, na którym oczywiście oprócz wielkich, światowych gwiazd kina jest też Ryszard Jeźwiński i Paweł Turski z naszej trójkowej redakcji. Pawłowi Turskiemu udało się porozmawiać w cztery oczy z Adamem Driverem, aktorem, którego mogą Państwo kojarzyć z takich filmów jak Gwiezdne Wojny czy Gucci. O Driverze zrobiło się też wczoraj głośno, nie za sprawą wywiadu z Pawłem Turskim, ale za sprawą spotkania z fanami. Podczas właśnie takiego spotkania padło pytanie o scenę z nowego filmu, w którym występuje Driver, z filmu Ferrari. Jeden z uczestników tego spotkania zapytał Adama Drivera o to, co myśli o tych niezbyt udanych scenach wypadków samochodowych właśnie w filmie Ferrari. Driver odpowiedział mu bardzo krótko, czego nie będę cytować, bo to nie jest miejsce i czas, chociaż niech pierwszy rzuci kamieniem, komu nigdy nie zdarzyło się coś tam przeklnąć gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Także pytanie i odpowiedź były krótkie, natomiast w sieci zaczynają się takie pojawiać żarty, że ten Adam Driver to chyba poczuł się trochę Polakiem, że już tak sobie pozwala na dosadne odpowiedzi. No i chyba coś w tym jest z tym Polakiem w Driverze, bo aktor po przyjeździe do Torunia stwierdził, że jest to łudząco podobny do Mikołaja Kopernika i bardzo chętnie wcieliłby się w jego postać właśnie. No więc zamiast Adama Drivera pewnie będzie teraz Adam Astronomer. 17 minut po godzinie 5, In the Air Tonight, teraz w Trójce. Thank you. Holidays in Rome to utwór od Tomasza Makowieckiego. My przed chwilą mówiliśmy o trwającym właśnie festiwalu filmowym Kamerimicz. No i w tym filmowym klimacie zostaniemy, bo już za chwilę na naszej antenie pojawi się piosenka promująca współczesną, nową wersję kultowej Akademii pana Kleksa. Sanach razem z odtwórcą głównej roli, pana Kleksa, czyli Tomaszem Kotem, wzięła na warsztat piosenkę Zdzisławy Sośnickiej, która promowała oryginalną wersję tego filmu, czyli Jestem Twoją Bajką. W wersji od Sanach i Tomasza Kota można tę piosenkę nie tylko usłyszeć, ale w sieci również obejrzeć teledysk do tego utworu, do czego oczywiście zachęcam. Z kolei cały film będzie można zobaczyć w kinach już 5 stycznia. Jestem Twoją Bajką z Akademii pana Kleksa już teraz w Trójce. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą.

18 minut zostało do godziny 6. Coraz większymi krokami zmierzamy się do początku audycji Pora na Trójkę. Dzisiaj na początek przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, bo w tamtejszym rządzie trwa właśnie wielka zmiana. Tekę ministra spraw zagranicznych obejmie były premier David Cameron. Na więcej o tym opowie Państwu nasz reporter Michał Strzałkowski. Z kolei pod koniec audycji przeniesiemy się do Torunia, gdzie trwa festiwal Kamery Mitrzy, któremu przyglądają się Ryszard Jaźwiński i Paweł Turski z naszej redakcji trójkowej. No a propos filmu, to jak się Państwo czują w kategorii kino, bo mam pewien rebus. Proszę sobie przeczytać imię i nazwisko Al Pacino od tyłu. Pogadamy potem na następnym naszym spotkaniu. Już teraz Kawiński w Trójce. Show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. They're talking about you, boy. dziś pomyślałam, że czas pogadać o tym, co jest złe. Już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Nie spałam dziś, pomyślałam, że ja to zrobię zamiast ciebie. Już wiesz, już wiesz. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Kochaj ją. We mnie wad, nie chcesz wiedzieć, ile grzechów mam. O nie! Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. O. Co jest złe. 11 minut zostało nam do godziny 6 i przypominam rebus, który zadałam Państwu kilka minut temu. Rebus z kategorii film. Al Pacino, czytano od tyłu, to Oni Czapla, zgadza się. No i to była taka drobna rozgrzewka dla naszego umysłu. Trudnością adekwatną do pory dnia, w jakiej się znajdujemy. No właśnie, dzień już trwa w najlepsze, więc pora zapowiedzieć zbliżającą się audycję Pora na Trójkę, którą specjalnie dla Państwa poprowadzą dzisiaj Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Dzisiaj w programie mówić będziemy m.in. o trwającym festiwalu filmowym Camera Image, ale także o niezadowolonych taksówkarzach, których korporacje zamykają się w zastraszającym tempie, a zyskują teraz te korporacje, które są tak naprawdę dostępne tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji. To wszystko po godzinie 6, a punktualnie o 6 na naszej antenie pojawi się serwis informacyjny. No to na do widzenia. Mam dla Państwa jeszcze muzykę od Alice in Chains i zespołu R.E.M., a ja Państwu mówię już do widzenia, do jutra, do usłyszenia. Punktualnie o 4 rusza znów audycja Trójka Budzi, a dzisiejszy program, dodam jeszcze, realizowała niezastąpiona Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i do usłyszenia. No excuses. Teraz w Trójce.